Medialnym jest Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Na zegarach 20, program trzeci Polskiego Radia, wtorek 31 lipca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Dzień przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Trwają już uroczystości. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem, który jest na Stołecznym Placu Krasińskich. Pogrzeb Kory, liderki zespołu Manam, odbędzie się 8 sierpnia na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Kilkanaście tysięcy złotych na odbudowę małopolskich gmin. Zniszczenia to jest efekt nawałnic. To pokolenie, które doprowadziło do tego, że mamy dzisiaj niepodległe, wolne państwo. Tak mówi o powstańcach warszawskich prezydent Andrzej Duda. Na Placu Krasińskich powoli kończą się uroczystości w przededniu rocznicy wybuchu powstania. Była uroczysta msza, apel poległych, a gośćmi honorowymi oczywiście powstańcy. Na miejscu jest nasz reporter Karol Surówka. Tak jak Państwo słyszą w tle, właśnie w tym momencie odbywa się salwa honorowa. Na wcześniej przemówienie wygłosił prezydent. Według Andrzeja Dudy powstanie warszawskie wybuchło dlatego, że w naród polski wpisana jest walka o wolność. Prezydent dodał, że powstańcy tej wolności nauczyli też kolejne pokolenia. To dzięki Wam, bohaterom powstania warszawskiego, jesteśmy dziś tacy, jacy jesteśmy. I jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. W uroczystościach wzięły udział tysiące osób. Dla kilkudziesięciu z nich powstanie warszawskie to nie historia, ale żywe wspomnienia. To jest dla nas niesamowite. Myślę, że to jest taki wzorzec dla nas. Ci, co walczyli w powstaniu, są jakby naszymi legendami. Ja jestem z Brazylii. Dla mnie to jest wszystko nowo. To jest bardzo fajne. A to już byli młodzi, którzy dziś przyszli na Plac Krasińskich, mimo że urodzili się pół wieku po wybuchu powstania. W nocy, dodam jeszcze, harcerze wspólnie ze Strażą Miejską ułożą ponad 400 żółto-czerwonych wiązanek przy miejscach upamiętniających powstanie. A na Maszcie Wolności przy Rondzie Radosława zostanie powieszona flaga narodowa ze znakiem Polski Walczącej. Będzie powiewała przez 63 dni. Wspominamy w ten sposób kolegów, którzy zginęli. Miałem mnóstwo kolegów, którzy ze mną byli i niestety bardzo dużo ich zginęło. I w związku z tym zawsze każdego roku chodzę zarówno na apel poległych, jak i na cmentarz w dniu jutrzejszym. Takie imprezy powinny być częściej dla młodzieży, dla starszych, wie pan. To mówili powstańcy, a te uroczystości dzisiejsze będą jeszcze trwały przez kilka godzin. Z warszawskiego Placu Krasińskich, Karol Surówka, dziękujemy za relację. Pogrzeb liderki zespołu Manam, Kory, czyli Olgi Sipowicz, odbędzie się 8 sierpnia na cmentarzu wojskowym na Powązkach w Warszawie, poinformowała wieczorem rodzina artystki. Kora, która od kilku lat zmagała się z chorobą nowotworową, zmarła w sobotę. Miała 67 lat. 13 milionów złotych dla małopolskich gmin. To pieniądze na odbudowę zniszczeń po ostatnich nawałnicach, między innymi dróg. Mnóstwo pracy jest choćby w okolicach Zawoi, informuje wicestarosta powiatu suskiego Zbigniew Hutniczak. W chwili obecnej otrzymujemy promesę na ponad 2,5 miliona i ufamy, że pozwoli nam to przywrócić te drogi do właściwego stanu sprzed powodzi, a nawet ufam, że będą lepsze niż przed. A w kilku gminach położonych w Tatrach i Gorcach ciągle jeszcze trwa szacowanie strat, dodaje wojewoda małopolski Piotr Ćwik. To będzie gdzieś połowa sierpnia, jak te wnioski wpłyną, jak znam realia, jeśli chodzi o szacowanie szkód. Mamy gminy, które są poważnie dotknięte. Gmina Kamienica, gmina Ochotnica Dolna są gminy, które mają bardzo poważne szkody. I te komisje, żeby oszacować szkody całościowo, muszą trochę popracować. Dodajmy, że od początku roku małopolskie samorządy otrzymały ponad 125 milionów złotych z rezerwy budżetowej na usuwanie zniszczeń po klęskach żywiołowych. Od jutra żyjemy na kredyt. 1 sierpnia przypada w tym roku Dzień Długu Ekologicznego. Według wyliczeń naukowców wykorzystaliśmy już roczny zapas zasobów naszej planety. To jest umowny termin, bo niektóre kraje wyczerpały limit o wiele szybciej, tłumaczy Katarzyna Karpa-Świderek z WWF Polska. Dla Polaka przypadł już 19 maja, czyli byliśmy powyżej średniej. Dla Niemca to był 2 maj, dla Amerykanina to była połowa marca, a rekordzistą w ogóle są mieszkańcy Kataru, którzy żyją na kredyt już od początku lutego. To oznacza tyle, że zasoby, na których wyprodukowanie ziemia potrzebuje całego roku, zużywamy do konkretnego dnia. Ponad 30 lat temu Dzień Długu Ekologicznego przypadał w połowie grudnia. To pokazuje, w jakim tempie wyczerpują się zasoby naszej planety, ostrzega Monika Mędrak z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. My w tej chwili przeeksploatowujemy surowce ziemskie. Po pół roku wchodzimy w dług ekologiczny, czyli zużywamy w ciągu pół roku tyle, ile Ziemia jest w stanie wyprodukować w ciągu roku. Mówi się w tej chwili, że potrzebujemy 1,5 czy nawet 1,6 Ziemi, żeby nas utrzymała.

No, trąba to kawał instrumentu. Kawał instrumentu i jakże przy okazji tak się porobiło, jakże różne barwy owego instrumentu państwo usłyszało i jakże ważnym jest ton własny, prawda? No. I dlatego na przykład jak słyszę, a czasami się to pojawia, że Tomek był polskim Milesem Davisem, a my lubimy takie, zwłaszcza osoby piszące o muzyce, takie właśnie takie jakby to nazwać, żeby nikogo nie urazić. No takie odnoszenie się do muzyki światowej, to też, no to chciałem tylko powiedzieć, że to ton Tomka, dźwięk i frazowanie tak się różni od tonu Milesa, jak oni się fizycznie od siebie różnią, więc to tyle, taki drobny wtręcik przy okazji właśnie różnych pośmiertnych wypowiedzi na temat naszych wybitnych artystów. Teraz no, ostatni już taki akcent bałkański, myślę, gdyż nie zajrzeliśmy jeszcze do Bułgarii. W związku z tym zaśpiewa państwu Mladen Kojnarow pieśń pod tytułem Asene Sinko. No cudnie. No właśnie, pan Tomek napisał, równie dobrze można powiedzieć, że Miles był takim amerykańskim Tomaszem. Ani to prawdziwe, ani uzasadnione to fakt, ale bardziej mi się podoba. No dobrze. To już z grubsza parę spraw mówiliśmy. Przenieśmy się więc na pustynię. Zakończyliśmy spotkanie z bluesem bałkańskim. Bluesem w sensie stanu ducha bardziej oczywiście. No to teraz, proszę państwa, z pustyni Mariam Hassan. No, puls jakby nieco inny, parzysty, ale tęsknota ta sama. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mam większe kłopoty ze zrozumieniem przekazu, ale energia zbliżona. No to teraz jeszcze tu dłuższa pieśń, którą zaśpiewa dla Państwa Etran Finatawa. Aitimani, tytułowej pieśni. Okej. Przyjemnie się zrobiła. To teraz, proszę Państwa, znany Państwu zresztą zespół, chociażby z naszej przepięknej audycji, Wielbłądzi. A nie, przepraszam, Wielbłądy. No ale Wielbłądzi, gdyż to mi się zawsze będzie kojarzyło z Kto pyta, ten Wielbłądzik z pieśni. To cytata z pieśni mojego kolegi z pracy, prawda? Że Wielbłądzi też pięknie brzmi. No nie ukrywają swojej fascynacji muzyką Tuaregów. Brzmią fajnie, śpiewają przyjemnie. To sobie posłuchamy teraz, jak pan Gwidon Cybulski zaśpiewa pieśń pod tytułem Źródło. wszystko płynie i dobre źródło ma. Niech ciągle płynie i dobre źródło ma. Niech zawsze płynie, gdy dobre źródło. Pięknie. I państwo zrozumiało pewnie, co pan śpiewał, w związku z tym bardzo przyjemnie się zrobiło. Samba Turek, którego płyty ostatniej, za przeproszeniem, jeno liznęliśmy kawałeczek, o ile pamiętam, w postaci jednej pieśni, a ta płyta, zresztą Nowka Sztuka, Wielbłądy. A ta płyta jest interesująca, gdyż Samba Touré, no, słychać bardzo dokładnie korzenie i naukę Ali Farka, i korzenie tego pustynnego bluesa. Jednocześnie no, ma takie skłonności, żeby grać muzykę, która będzie się miksowała z europejskim rock'n'rollem czy z chicagowskim bluesem. I myślę, że fajnie to robi, gdyż bez utraty charakteru bluesa pustynnego. No posłuchajmy sobie najpierw pieśni pod tytułem Goi Boiro, ile dobrze czytam, ale w tłumaczeniu angielskim oznacza to good work albo well done. Samba Touré. No i proszę, jakże cudnie. No, wygląda na to, że pożegnamy się już z Państwem przy pomocy Sambature. Wprawdzie muzyki poprzenosi im jeszcze na dwie kolejne audycje, gdyż to w pojedynkę nigdy nie wiadomo. Ale cóż, ale zostaniemy na tej pustyni już i niech tak będzie. Teraz utwór poświęcony Zumanie Terecie. Zumana Tereta to wybitny muzyk malijski, kompozytor, pieśniarz, no i skrzypek. Jeden z największych skrzypków z tamtego regionu. A w przyszłym, proszę Państwa, tygodniu będzie dla odmiany higiena ucha. Zapraszam, będzie nowy Czeplin, dosyć kontrowersyjny, ale będzie i spokojnie, i przyjemnie, i będzie już troszkę chłodniej, mam nadzieję. W związku z tym tej higieny będzie można sobie wysłuchać bez specjalnych kropli potu spływających po plecach, czego Państwu życzę. Wszystkiego dobrego. W przyszłym tygodniu będziemy we dwóch oczywiście. Do usłyszenia. Soye ala kahinna ngata baubela ala kuda rosumaya ambara nyogon anje nyogon noe zumana teretaye ala kahinna anisila mefure bela Dairo Sumaya Jofem Beya Dafenye Dondo Compagnie d'une femme, Antara Yoro Yoro, on a l'aide d'eau. Mais Dieu fait bien d'affaire. A la cahine, on y a la langue, on y a la mouille. A la cahine, on a bomba à tout bel et gelé. Bonyado. Thank you. Klasyka polska na stulecie. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Czyta Przemysław Bluszcz. We wszystkich rolach żeńskich występuje Wiktoria Gorodecka. Muzyka Łukasz Borowiecki. Fragment szósty. Saszka Weblin był najsłynniejszym przemytnikiem na pograniczu. Od Radoszkowicz do Stołbców. Był doskonałym przewodnikiem, bo znał dobrze granice i oba pogranicza. Lecz bali się go i kupcy, i większość przemytników. Bali się za olbrzymią, po prostu straceńczą odwagę, która pchała go ku niezwykłym, prawie bezmyślnym uczynkom. Miał wielu wrogów w miasteczku i na pograniczu, którzy nienawidząc go, jednocześnie szanowali i podziwiali tego króla przemytników. Miał i kilku oddanych sobie przyjaciół, którzy pokochali go za odwagę, za szeroki gest, za rozrzutność i za fantazję. Najbliższym jego druhem był Żywica, najsilniejszy mężczyzna na pograniczu. Stanowił zupełne przeciwieństwo Saszki i nieraz się dziwiłem, co mogło łączyć tych ludzi o tak sprzecznych charakterach. Saszka miał 35 lat, był wysoki i szczupły. Chodził z lekka pochylony w przód. Miał szare oczy, zawsze lekko zmrużone, a w nich czaiły się tak dziwne rzeczy, że lepiej było nie patrzeć w nie. Lubił żartować i często się śmiał, lecz robił to tylko mimiką twarzy. Oczy były zawsze zimne. Uśmiech wyglądał jak grymas. Saszka zarabiał nieraz duże pieniądze, lecz z taką zapamiętałością je rozrzucał, że wkrótce znów nic nie miał. Nikt tak nie grał w karty jak on. Nikt nie rzucał tyle pieniędzy kobietom. Nikt tyle nie przepijał. Gdy pozostałem sam na sam z Saszką, on, patrząc na spuchniętą nogę, długo milczał, a potem rzekł: nasza fortuna kołem się toczy. To trzaśnie w mordę, to plunie w oczy. Tak, potwierdziłem jego słowa. To Józkowi pognali kota w Olszynce? Jemu. Ilu was było? 10? 11. Pokiwał głową. No. Czy wszyscy wrócą? Masałki gęsto rąbali. Ktoś do nich walił też. Podniósł na mnie oczy. Ktoś rąbał do nich z kopyta, mówisz? Tak. To i dobrze, bo za dużo śmiałości mają. Zapomnieliby, że granica jest i że my fartujemy. Polowaliby jak na zające. Niezupełnie go zrozumiałem. Nazajutrz po śniadaniu znów udałem się do Saszki. Zastałem go leżącego na kanapie. Nogę miał obandażowaną. Do pokoju weszła Fela. Była w ładnej sukience granatowego koloru i lakierowanych pantofelkach. Przywitałem się z nią. Spostrzegłem, że ma zielone oczy. Zaczęła porządkować pokój. Z przyjemnością patrzyłem na jej zgrabne ruchy. Parę razy z ukosa spojrzała na mnie. Po pewnym czasie Saszka zwrócił się do siostry. Pójdziesz do kościoła? No jakże, pójdę. Sama? A z kim? O, koleżka ciebie odprowadzi. Pójdziesz z Felą? Zapytał mnie Saszka. Trochę się zażenowałem i rzekłem pośpiesznie: owszem, pójdę chętnie. Gdy zbliżaliśmy się do kościoła, mijało nas sporo odświętnie ubranych ludzi. Prawie każdy witał moją towarzyszkę. Uszanowanie, panie Felici. Dzień dobry, panu Felciu. Odpowiadała im niedbałym skinieniem głowy. W pobliżu kościoła spostrzegłem grupę składającą się z 5 mężczyzn w wieku od 25 do 35 lat. Był z nimi Alfred Alińczuk, którego widziałem w sadzie Trofidy wraz z Helą. Zrozumiałem w lot, że są to bracia Alińczuki. Byli ubrani z mieszczańskim, pretensjonalnym szykiem. Lakierki lub lakierowane buty, kolorowe garnitury, jaskrawe krawaty, cyklistówki, kapelusze. I wszyscy mieli w rękach szpicruty. Gdy Alfred Alińczuk dostrzegł mnie idącego wraz z siostrą Saszki, wysunął się naprzód i twarz jego przybrała zaczepny, złośliwy wyraz. Gdy zbliżyliśmy się bardziej, osłodził ją maślany, sztuczny uśmiech. Ukłonił się, jak wówczas Heli, na raz, kapeluszem, szpicrutą i ruchem głowy. Panie Felsie, moje uszanowanie. Fela skinęła mu głową i rzekła życzliwie. Uszanowanie panu. Potem zwróciła się do mnie. Ja pójdę sama. Możecie zaczekać, jeśli macie czas i chęć. A jak nie, to do widzenia. Ja zaczekam. Dobrze. Poszła do kościoła, a ja zacząłem się przechadzać w pobliżu. Na stopniach kościoła umieściły się malownicze grupy dziewcząt w kolorowych sukienkach. Chłopaki, napuszeni jak pawie, defilowali po kilku i pojedynczo przed gankiem kościoła, niby nie zwracając uwagi na dziewczęta, lecz ustawicznie zerkając ku nim ukradkiem. Ktoś pociągnął mnie za rękaw. Zobaczyłem lorda. Uścisnął mi dłoń. Co tu robisz? Zapytał mnie. Czekam na Felę Weblinównę. O, to znasz ją? Tak. No, morowa szmara. Oddalił się gdzieś, skubiąc angielskiego wąsika. Zacząłem się przechadzać po dziedzińcu, zerkając co chwila ku drzwiom kościoła i czekając na wyjście Feli. W pewnym momencie znalazłem się w pobliżu grupy braci Alińczuków. Alfred zastąpił mi drogę i ściągając wąskie brwi, patrzył mi w oczy. Chciałem odsunąć go na bok i przejść. Lecz on powiedział, ty przyprowadziłeś Felę? Ja. A co ci do tego? No to dybaj do chałupy. Czemu to? Ja ją odprowadzę. To jak ona zechce. Alińczuk pochylił ku mnie zaczerwienioną twarz i syknął. Nie skacz, smyku, bo cię osadzę, frajerze. Ano, spróbuj. W tym momencie jeden z Alińczuków zatoczył się, odepchnięty na bok i przed Alfredem stanął szczur. Zaczepnie gwizdnął mu w nos, mrużąc oczy. Alfred się cofnął, zaciskając pięści, a szczur powiedział powoli, cedząc wyrazy przez zęby. Tyż, paniu Ga, czego się tak rozbijasz? Mądrze, rozległ się głos lorda, który zbliżył się ku nam. Widzisz go? Zuch! Ironicznie rzekł szczur, wskazując ruchem głowy na Alfreda. Zuch na jednego we dwóch. Uważaj, szczur, żeby ciebie nie naleli. Patrz, pięciu takich żyganów, odezwał się lord. Około nas zaczęli zbierać się gapie. Rozległy się wybuchy śmiechu. Alińczuki wyszli z ogrodzenia na ulicę. Bali się robić awanturę, bo wiedzieli, że szczur nie będzie się bił na pięści, lecz ma w pogotowiu nóż. Ty uważaj na Alińczuku, a najwięcej na Alfreda, to są dranie. On do Felki się pali, chciałby ciebie odstraszyć. Ty kup sobie zadrę, bo różnie może być, poradził lord. Nazajutrz, idąc za radą lorda, kupiłem sobie duży sprężynowiec. Gdy Fela wyszła z kościoła, wraz z lordem odprowadziliśmy ją do domu. Powoli brnęliśmy wąskim zaułkiem. Nogi grzęzły w błocie. Lord się zatrzymał i zapytał mnie. A może pójdziesz do Kaliszanek? Co to za jedne? Wesołe dziewczynki. Tu parę kroków. Chodź. Na krańcu miasteczka zbliżaliśmy się do osobno stojącego domu. Lord zapukał w okiennicę. Ze środka odezwał się wesoły głos. A kto tam? Ja, z przyjacielem. Aha, zaraz. Po chwili weszliśmy do dużej izby. Franka niech żyje, krzyknął lord. Chwycił w pół dziewczynę, która wprowadziła nas do mieszkania i uniósł szyją prędko, okręcał się po izbie, tak że fikała nogami w powietrzu. Puść, że wariacie, bo w łeb trzasnę! Krzyczała dziewczyna. Zobaczyłem siedzącego za stołem Bolka Kometę. Lord również go dostrzegł, więc szeroko rozłożył ręce i rzekł, zwracając się do mnie. Uważaj, Władku, w niebie jesteśmy. Wskazał ręką na tęgą kobietę i powiedział. Słońce, Potem pokazując kolejno na trzy znajdujące się w izbie dziewczyny, dodał: Gwiazdy! Wreszcie wskazał na przemytnika i rzekł: A to kometa! Wszystko w komplecie! Zuzia Kaliszanka, gospodyni mieszkania, przygotowała kolację. Postawiła na stole miskę gotowanych kartofli, które parowały aż pod sufit, i dużą misę zsiadłego mleka. Zsiadłe mleko z kartoflami to taka opycha, rzekł lord, całując koniuszki palców. Co ty na to, kometa? Odezwał się przemytnik, który, jak spostrzegłem, był już pijany. Zuziu najsłodsza, zwrócił się lord do gospodyni, żeby tak kapuchny wudziuchny. Aha, zaraz, odezwała się kobieta. Żeby mnie potem grandy narobili. Chyba nas znasz, aniele, rzekł słodko lord. No właśnie, że znam, dlatego i nie dam. Lecz pani Zuzia niedługo się opierała i wkrótce przyniosła flaszkę wódki. Zuzanna Kaliszanka od kilkunastu lat trudniła się zawodowo handlem miłością. Jej trzy córki również poszły po tej drodze. Gdy patrzyłem na te cztery kobiety, doznawałem dziwnego wrażenia. Nie mogłem uwierzyć sobie, że jest to jedna rodzina. Matka i córki. Młodsza córka, Olesia, była pulchną blondynką. Średnia Franka miała rude włosy i była prawie tak tęga i wysoka jak matka. A matka ich była rosłą, tęgą brunetką. Pomimo starszego wieku, Zuzia dobrze jeszcze się trzymała i pracowała na równi z córkami. U niektórych stałych gości cieszyła się nawet większym wzięciem niż córki, bo była mistrzynią w sztuce miłosnej. Wiktoria Gorodecka oraz Przemysław Bluszcz czytają powieść z roku 1935. Sergiusz Piasecki. Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Muzyka Łukasz Borowiecki. Od poniedziałku do czwartku około 20:50. Barbara Marcinik, zapraszam. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. Zapraszamy do reklamy. Barbara, a co tu tak mokro? Nie no, mówiłam ci, że pralka przecieka, weź kup nową, to będzie sucho. Ta kup nową, tak łatwo powiedzieć. A trzeba to jeszcze załadować, przywieźć, wtargać na górę, podłączyć, namęczyć się i jeszcze starą wynieść. Nie. Ja się w to wrobić nie dam, Barbara. Nie musisz, bo teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl. Żegnamy